Dragon fire. będzie powtórzone. To coś więcej niż tylko słowa. Czasem lepiej jest zacząć od nowa. Każdy nowy dzień lekka głowa. Pasuje mi to jak wletki do gibona. Szlaki zapytania przez dnie nie usiedzę w miejscu. Myśmyczny charakter mam i ciągle bawię. Szukam wrażeń cały dzień, poznaję nocami. Ile by nie było i tak pewnie za mało. I zapytania przez dnie nie usiedzę w miejscu. Myśmyczny charakter mam i ciągle bawię. Szukam wrażeń cały dzień, poznaję nocami. Ile by nie było i tak pewnie za mało. Bajeczki sobie pleść, no i gadać głupoty. I strzelać bustrze fajne.

się nie jest takim, takim wielkim. A nadal czuję mnie to. Na grubu ona to za mało. Zaryłbym dzień, taki taki salon. Chyba też zapalę tylko siarą. Jest to, gdzie ulicy się chowają. Jest taki skoro to za mało. Kurwa, zawsze za mało. Co się stało? Nie wiem. Nie jest to serce, bo za dużo kupcę. Mój wpływ jakoś lepiej, idzie mi o wiele lepiej. Taki sam ja, tylko o czym piszę. Tylko jak już nie klepię, to chyba nie dobrze, dobrze, dobrze. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to. Słodkie usta, piękne uda i na pewno mi się uda w tę noc.